محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. دوستو السلام عليكم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم ناچیز دے تاحال تمام گناہ خطا گمراہیاں کفر دلالتاں معاف فرماوے، اگوں تو ہر شرط و محفوظ فرماوے. جناب در سامنے ربیع الاول شریف دی آمد مبارک دا استقبال کردے ہویا جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اولیاء کرام دی آمد دا مقصد. یا فقط انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد دا مقصد، اللہ تبارک و تعالی مینو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان وال اپنے پیغمبر جو بھیجے نے وہ کیوں آندے نے، انہاں دی آمد دا کی مقصد ہوندا ہے؟ جس دا خلاصہ اے وے پہلو سمجھا دینا بعد تفصیل کرنا. انسان اور حیوان دی زندگی دا فرق کرانا مقصود ہوندا ہے. انسانی زندگی تے حیوانی زندگی دوواں دا فرق اور دوواں دی تمیز دا جے پتہ لگدا ہے تے صرف اور صرف اللہ تعالی دے نبیاں تو سبحان اللہ انہاں دی شریعت تو پتہ لگ سکدا ہے اونج نہیں لگ سکدا اس فرق کران واسطے نبی آندے نے کہ انسانی زندگی کیویں ہوسی تے ڈنگرا والی زندگی کیویں ہوے اللہ تبارک و تعالی نے نظام حیات زندگی دا نظام صرف انساناں وچ نہیں رکھیا جاندار ساڈے علاوہ ہور وی ہیں ہیں کہ نہیں تے ساڈے نالوں چوکھے نے جاندار ساڈے نالوں چوکھے ہیں زیادہ نے اس روئے زمین دے اوتے جانور آبادیاں وچ رہندے نے غیر آباد علاقیاں وچ وی رہندے نے جنگلاں وچ بیاباناں وچ پہاڑاں وچ جتھے بندے وی کوئی نہیں پھر خشکی تو علاوہ جے پانی والے پاسے ٹر جاؤ تے پھر خشکی نالوں روئے زمین تے اینے بندے نہیں اینے ہور جانور نہیں جنہیں اللہ تعالی مڑ سمندر وچ رکھ چھوڑے نے سمندر خود تین حصے زمین نالوں ود دے نا تین حصے تو اون دے وچ جانور بھی رب سونے ایڈے ایڈے رکھ چھوڑے نے پاسا پرتاں تے بحری بیڑے ڈوب چھڑ دے ہن آپاں اے نہیں سوچیا بھئی فضا وچ پرندے ہیں تھلے حشرات الارض ہیں تے حیوانات دا اتنا بے بہا سلسلہ رب چلایا ہے تے جے زندگی گزارن دی خالی گل ہے تے گزار دے تے او بھی پہن ہن انسان نو اشرف آکھیا گیا ہے اشرف انسان تے اونا ڈنگرہ ہے چھو فرق کیڑی گال پچھو ہونا ہے جے تو جین دی گال کریں تے زندگی گزارن دی ہوتے وہ بھی گزار دے پہن دادا اکھلڑ بولو نا سبحان گزار رہے ہیں نا کہ مار گئے نے وہ سارے جنہ چیر مولا ہے کہنا تو نا نو رکھنا ہے وہ جین دے پہن اچھا ہون فرق جے تساں آکھو بھئی انساناں تے ڈنگراں دا فرق جڑا ہے او خالی گھر بناون دے نال ہے کہ جانوراں نو گھر بناون دا علم نہیں تے سانو خوبصورت تو خوبصورت گھر بناون دا علم ہے اگر اس نال فرق سمجھو تو میں آکھاں گا جناب اے سراسر جھوٹ اگر جانوراں نو پتہ لگ جاوے ساڈے تے ایڈی وڈی تو مطلب ہوندے پین تے جانور ہی ساڈے مگر چڑھ جان فاکڑ بھائی مانو ساڈے تے تو مطلب جے تانوں گھر بنان دا پتہ سانو کوئی جے تساں آپو اپنے جناب جی فطرت اور عقل دے مطابق اپنے اپنے مکان بنا لیندے جے تے اساں وی سر لکاون دے وال جاننے تے گھر بناون دے وال جاننے کیویں اللہ تعالی نے ضرور ایسے جانور پیدا فرمائے نے جڑے سونے تو سونا گھر بنا دے میں اک مثال دینا گھرائن اک ہوندی ہے گھرائن جان دیو کرائن جنوں آندے نے پنجابی او کنداں دے نال چھتاں دے نال گھر بناندی ہے گارا لے آوندی کی لے آوندی اونوں کہہ دسیا ہے بھی گارا لے آ اونوں جوڑ پھر بوئے لا آون جاون دے راہ بنا کس سکول چ پڑھی اور گھر بڑائی کھڑی ہے کہ نہیں ہے ایک مکھی کرائن ایک مکھی لیکن گھر بناون دی ایسی کاریگر یہ چھڈ گلاں دے وچ انہیں اپنا سارا سودا سامان رکھن دا بال بچے کڈن دا پورا بندوبست وچ کرنا ہوندا یعنی پورا گھر دا گھر اس تیار کرنا ہوندا اپنی ضرورت دے مطابق معلوم ہویا کہ اے کام تے جانور وی جان دے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے فطرت وچ سمجھا چھوڑیا ہے اور بغیر کسے استاد تو تے بغیر کسے دے تعلیم لے تو وہ گھر بناون دا ول جان دے نے کیویں جان دے نے کہ رب انہاں نو سمجھا چھوڑیا ہے انہاں نو پڑھاون دی لوڑ نہیں رہی جدو مولا جو وچ رکھ دیتا ہے کہ انج جا آیا آیا آیا ہدایت دین والا ہویا تے آپ ہی سارا کچھ پھر پونڈ جان دیو یہ بھی مکھی ہے سکندرا کے نہیں اچھا ان دا گھر کرائن نالوں آلہ ہوں دا پونڈ دا گھر او چھتا یہ تیار کردا ہے او چھتا تیار کردا ہے جڑا سائنس دان نہ تیار کر سکدا ایمان نال پتہ نہیں میں تے سمجھ نہیں لگدی ہے بناندے کیڑی شاید نے تانوں کوئی تھور لگدی نہیں اے کیڑی بلا لے آندا ہے پونڈ ایسا چھتا برابر سوراخ مجالے جے ایک سوراخ دوجے نالوں چھوٹا وڈا ہوئے تے ہن میں پوچھنا او کیڑے میٹر رکھی کھڑا ہے جیندے نالوں مندا ہے بھئی سوراخ برابر ہے یا کوئی نہ کوئی ہے اوندے کول کوئی تھرما میٹر کوئی جناب او تھرما میٹر نہ کیڑا میٹر ہوندا ہے او جے نال برابر ویکھ دے نے ہے ایڈا سارا شیشہ ہوندا ہے اچھا جیڑی بلا ہے تساں جاندے ہی نے نا بڑا والا موکا گل سمجھاونا مقصد سی اے تے تو اسا دے مکان بنائی اے تے اونوں اوتے رکھ کے ویندیاں بھئی یار اے سیدھا ہے کہ نہیں ہاں ایندی سطح پوری ہے کہ نہیں تے اس پونڈ نو کیویں پتہ لگا ہے بھئی میں برابر سوراخ رکھنے نے وچ بچے بناندا ہے اتوں جناب اونے ٹنگڑی ہوندی اے او نال پچھوں اک چونج جی ٹنگ چھڈدا ہے اے ہن سبق اونوں کہے پڑھایا ہے دسو ہن تو اسا مکانا نو بنائیے عمارتاں بنائیے تے اون دے آستے تے سبق پڑھیے تے بڑیاں بڑیاں کتاباں ہون بھئی بلڈنگاں کیویں بناونیاں نے تے جانور بغیر پڑھن تو بنائی کھڑا ہوئے تے ساڈے نال دو چنگا رہیا توجہ نہیں فرمائی او بغیر پڑھن تو رب سونے نے اون دے وچ رکھ دتا ہے گھر ویکھ کے جانور شیر نے گدڑ نے سپ نے ہر جیڑی جیڑی شے نو مولا کائنات نے اے تمیز دتی ہے سمجھ کہ تو سر کیویں لکاونا ہی او اپنے لکاون دے بندوبست گھر بنا کے کر لیندی ٹھیک ہے نا اپنی فطرت طبیعت دے مطابق معلوم ہویا گھر بناون نال انسان تے حیوان دا فرق نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ او بھی بڑا ہی کھڑے نے اسا بھی بنا لیا مڑ فرق تے نہ ہویا نا خالی اگر تسا آکھو جناب رزق اساں کمانے ہاں تے انہاں نو فن کوئی نہیں رزق کماون دے سانو فن ہیں تے اے دے نال فرق ہے تو میں آکھاں گا قبلہ اے وی نرا کوڑ ہے انہاں جانور جنہاں نو آپاں نے بے شعور مولا کائنات انہاں نو تے رزق دیندا ہے اور سواد دی گل اے وے دیندا وی ساریاں نو اے اور دیندا وی بے فکرا بنا کے ہے انہاں نو فکر فکر وی کوئی نہیں ہوندا رزق آونا کدوں اے راتی انہاں سونا ہے جے انہاں نو جے سون والے ہیں تے لب جانا ہے کیونکہ کئی موزی جاگتے رہتے ہیں نا، موزی جانور کئی رات نو جاگتے ہیں، تو جاگتے کاہدے واسطے نے؟ نقصان کرن دی خاطر، وہ مچھر باہر لے وہ بڑھ جان گے بھائی ہوں سو گئے نے تو ہوں ساڈا وار ہے، ستیاں نو ستاون دی خاطر وہ جانور جاگتے ہیں۔ تو اسی طرح جیڑا بندہ رات نو ستیاں نو ستاون واسطے جاگے وہ مچھر ہی ہے یا باہر لے، کہ بندے تے سو گئے تو وہ نہیں پیسہ ہوتا تو مچھر ہی ہوا نا۔ ہوں رزق اللہ وحدہ لا شریک مولا، اگر رزق بھی گل کریے رزق نال فرق اساں کمانے تے وہ نہیں تو بھولیا وہ تو کھاندے پے نے، رزق انہاں نوں ملدا پیا ہے، رزق کھاونا جد وہ بغیر فکر تو پہ کھاندے نے تے اساں رزق دا فکر رکھ کے کھائیے تو مڑ ساڈے اساں تے جانوراں نال بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ رات نوں نہ سوچن کتھوں لبے گا تے دن نوں لب جاندا ہے، صرف انہاں اٹھنا ہوندا ہے تے ٹرنا ہوندا ہے، اٹھ کے ٹر پیندے نے، حرکت نہ کرنی، سوچ فکر نہیں رکھدے۔ ہن تو سوچیا ہی کہ بے فکرے جانور بنا کے مولا کائنات تے انہاں دی زندگی دا سارا بندوبست کر فرما کے تے رزق سارا انہاں نوں دیندا ہے پیا، یہ کیوں ہے جو سلسلہ چلایا ہے؟ بے فکریاں نوں رزق کیوں پیا دیندا ہے؟ رب دسدا ہے پیا تینوں جڑی فکر دتی ہے نا وہ اس واسطے نہیں کہ تو رزق تے لاؤنی ہے، کہ چوبی گھنٹے رزق دا سوچنا ہی میں کیویں کھاواں کدوں لے آواں، میں بے فکرے جانوراں نوں پیا دینا، تو میرا اشرف ہے انہاں نوں دیواں گا تینوں نہیں دیاں گا، تیری فکر اس واسطے نہیں بنائی، تیرے وچ تے انس جانور وچ فرق رکھنا ہے۔ وہ ہن اگے جا سمجھاواں گا بھئی وہ کیڑا کام ہے پھر جس وچ جا کے فکر انسانی اپنا فرق کراندی ہے تے جانوراں تو جا فرق کردا ہے تے تمیز ہوندی ہے انسان تے جانور دی۔ ہن یارو سمجھیا نے، اللہ سونے نے کمزور تو کمزور کیڑیاں بنائیاں تے رکھیا کتھے آ؟ انہاں نوں تواڈے ساڈے پیراں وچ۔ میں سوچن لگ پیا یار رب سونے آ ایڈی جو ماری مخلوق کے بچاری تے اے تے کسے پاسے ہوندی، اے ساڈے پیراں وچ تے ساڈے نالوں بھی چوکھیاں، سات سات بندے ہے کہ گھارے چوان تے کیڑیاں کنیاں ہوندیاں نے، لہرا لگیا ہوندیاں کیڑیاں دیاں تے کیڑیاں دیاں۔ ہن آئینے رکھے نے تگڑے جانور جنگل تے ماڑے جنہاں تو اساں ڈرنے ہاں وہ وکھرے نے، جڑے سانو چیر دے پاڑ دے نے، تو جنہاں نوں اساں ٹردیا مار جانے ہاں وہ ساڈے پیراں۔ ہن تساں سوچیا یار کمزور نوں رب پیراں کیوں رکھیا؟ توجہ نہیں فرمائی، مولا تعالیٰ دی طرفوں جڑی گل میری سمجھ چاہیے نا، سن اس واسطے رکھیا پیراں وچ کہ تینوں میں سمجھاونا ہے انسان ہاں، کہ میں زندگی دین والا ہاں، میں بچان والا ہاں، میں ہی کھوان والا ہاں، انہاں نوں تیرے پیراں وچ رکھیا، جنہ چیر میں کھوانا ہے تے جیوانا ہے تو پیر ہی نہیں دے سکنا ہے، توجہ نہیں فرمائی، تیرا پیر وہ دینا ہی نہیں۔ جنہ چیر کیڑی نو سونے رکھنا ہے آن دینا کسی کا پیر، جب مرد ہے پھر کوئی پیر تھلے آ کے مر جاندی، کسی نو کوئی شا کھا جاندی ہے، کسی نو کوئی شا گھر دیکھ کے، یہ بھی کمزور تو کمزور کھا رہی ہے، تگڑے تو تگڑے جانور بھی کھا رہے ہیں اور بے فکرے کھا رہے ہیں، بے فکرے۔ بندہ ہوں رزق دی فکر رکھے تو جانور بے فکرا ہوئے تو مڑ وہ ہی اپنے رب تے بھروسہ کرنے والا تو ود ہوا نا، اور ساڈے نالوں پھر آپ ہی چنگا ہے، وہ رب تے اعتماد کیتی کھڑا ہے، آپ ڈولی کھڑے۔ ہوں اتے تمہوں بابا فرید دی گل سنانا، میرے بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار سیر کر دے سن. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. اللہ فرماندا ہے سیر کرو زمین وچ ویکھو ساڈے دین نو جھٹنا والیاں دا انجام اخیر اوڑک کی ہویا وے. اللہ دے فقیر سیر کر دے سن عبادت کرن دی خاطر تاکہ زمین دا چپا چپا ساڈی عبادت دی گواہی قیامت نو دے وے گا. میرے بابا فرید رب رب کر دیا توجہ فرما. آپ فرماؤں دے لے مینو پیاس لگی جنگل ساں پانی لبن آستے نکلیا وا اگے ویکھیا کنواں نظر آیا کنویں دے اتے ایک ہرن پیا پانی پیندا وے کنویں دا پانی ہرن دے منہ نال لگا کھڑا سی. کنویں دا پانی ہرن دے منہ شریف دے نال لگا کھڑا سی. بابا فرید فرماؤندے نے جدوں میں نے ہرن چلا گیا وے کنویں دا پانی تے وچ پہنچ گیا وے میں مولا دی بارگاہ وچ فریاد کیتی اے اے مولا کریم اے کی ماجرا وے جانور پیوڑ آ جائے پانی اپنے آپ منہ نال لگ گیا وے جدوں فرید دی واری آئیے تے وچ ٹر گیا وے. رب سونے نے جل ہلو بولن دی توفیق دتی اے ہر رکھ دے فریدا میں جدوں آیا سا میں فکر نہیں سی رکھیا میں مولا دے بھروسے دے آیا سا میں مولا دے بھروسے دے آیا سا مینوں پتا سی جڑا قطرہ مولا میرے منہ وچ پاونا وے او آپے آئی جاوے گا. میں بے سوچا بے فکر بن کے آیا وا تا مینوں رب منہ نہ لا چھڈیا ای تو جدوں آیا وے کنویں تے نگاہ تیری پئی اے تو سوچن لگ پیا سا اے کنواں تے ہے وے پتہ نہیں دل ڈول تے رسی وی ہے جے کوئی نہ او تو اپنی فکر لار ماریا گیا وے سانو بے فکرا ہونا تے آپ رب پال چھڈیا ای. بولو سبحان اللہ. فرمایا او فریدا تو ڈول تے رسیاں دی فکر چ رہیا وے میں بے فکر آیا ہاں مینو تا میرے آوی اسے با اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے فقیراں نوں کائنات دی ہر شے وچوں سبق سکھاندا ہے کیونکہ ہر شے جلوہ تے اودا ہی ہے نا. توجہ نہیں فرمائی آسان دیا انے آسان وا تارا فرماندا ہے اکھاں دے انے انے نہیں ہوندے دل دا انا انا ہوندا. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. رب فرماندا وے اکھاں دے انے انے نہیں ہوندے دل دے انے انے ہوندے وے اصل دے انا وہی اے جڑا مخلوق تے خالق دا جلوہ ہوئے مڑ ویکھ نہ لگے. مخلوق جے نظر نہ آوے مخلوق نظر نہ آوے او کدا نیا اصل نہ ہوے جنوں خالق نظر نہ آوے. ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ. خالق دل دی اکھ نال نظر آندا ہی سامنے اک جدوں ویکھنے آئے پھر پتہ لگدا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ توجہ فرمائی اج ساڈا بوہا کھڑکے سانو پتہ لگدا ہے کوئی کھڑکاندا ہے پیا اور ساری خدائی ہر ویلے کھڑکدی ہے سانو مڑ وی پتہ نہیں لگدا پچھو کھڑکاون والا کیڑا وے. کر کے کافر دے نال دا بدترین بے وقوف کوئی ہوندا ہی نہیں او تے جانوراں نالوں ود گزریا ہوندا وے تا کافر بت اپنے ہتھ نال بناوندا اے پھر آندا اے بنا کے آندا اے تو ہی میرا خدا اے بڑا والا وے. اوے لانتیا اکھاں دے تینوں انج سی میں تیرا خدا وا بت کیونکہ میں تینوں بنایا اے جے تو چلو اکھ دا تے کھچ انج مار لیندا اے ایڈی وڈی تے نہ ماردا ہتھ نال بنا کے آندا اے بنا کے پھر آندا اے تو مینوں بنایا اے. توجہ کرو بھائی اے ہو جا چلو دا پتر جدا مسلماناں دا استاد بنے کبالا کیوں نہ ہوئے. توجہ نہیں فرمایا توجہ ہی فرمائی رکھ بولو سوال ایمان لال دس جن بنایا سپیکر آدھا سپیکر نو میں بنایا پر اکا پھر ایڈا کھوتا بت نو بنا لیا تو ہی مجھے بنایا خدا میرا تو ہی ہے تا تیرا بولو عذاب جہنم دا دینا ہمیشہ دا اور توجہ نال گل سمجھی بندہ اگر انسان تے حیوان دا فرق سمجھے اس وجہ نال کہ ایسا رزق کھانے آ وہ نہیں کھاندے انہوں آگ جلیا وہ کھاندے نے ہر طرح نال کھاندے نے چھوٹے تو چھوٹے کھاندے نے تگڑے تو تگڑے کھاندے نے بے پرے کھاندے نے بے لتاں کھاندے نے ہلتوں پیرا بغیر کھاندے نے سپ کھاندے نے ہر طرح نال پورا زندگی دا ایک جھاڑ رب بچھا رکھیا ہے انہاں نوں زندہ فرما کے انہاں نوں کھوا پیا کے ثابت پیا کردا ہے مت سمجھے توں تے او کھانے تے خالی فرق کے کہ تو کھانا ہے تے او نہیں کھاندے کہ نہ سمجھی او کھاندے نہیں پے جے انسان فرق کے سمجھے انسان دے حیوان دا توجہ فرمائی حیوان دے انسان دا اسا جناب موزی شے نہیں کھاندے نقصان جڑا ساڈا کرے او نہیں کھاندے تے او کھا جاندے نے جانور نو کی پتہ ہے موزی ہے کہ میں آکھاں گا یہو جی گل نہ کرے جی کھوتے نو پتا لگ گیا انہیں لڑ پینا انہیں ناراض ہو جانا انہیں آخنا ہوئے کوئی شرم کر دو لتاں آ رہا تو میرے تے تو مت لائی میں مثال دینا دیوا سنو مجھا رکھن والے بندے جانتے ہیں یہاں پٹھے پاؤ نا تے پٹھے لکڑ سٹ دو ہوں لکڑ جانور سمجھتا ہے میرے واسطے موزی ہے نقصان دینے میں نہیں کھانی مجھ پٹھے لینی ہے نا تو منہ چ لکڑ آ جائے زبان مار مار کے نا تو لکڑ باہر تو پٹھا ہے کہ نہیں اور کھوتا نہیں جانتا کہ میری طبیعت دی موزی شے میں بس لگدے اپنے اندر جان دینی نہیں انہوں کس حکیم سمجھایا چلو تو تے جناب جی زہر موڑا نہیں کھانا ہے تین تو سمجھایا اگلیا تو انہوں کس سمجھایا نہیں لکڑ اندر جان دینی معلوم ہویا جانور دی طبیعت بھی اندروں دس دی ہے مولا تعالیٰ ان دے مزاج جو بنایا ہے اس دے مطابق وہ اپنے فائدے والی کھاندا ہے پر نقصان والی توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا کھوتا آگ دے نیڑے جاندا ہے بولو بولو نہیں نہیں جاندا کھوتا نہیں جاندا پر بندہ کی ہے کھوتا نہیں جاندا کدھر میں سڑ نہ جاوا وہ اگ دے نیڑے نہیں جاوے گا پرا پرا رہے گا پر جس انگریز نے بتی بنائی ہو اسے بتی نال ہی مریا جس انگریز بتی بنائی ہے نا سائنسدان نے وہ اسے بتی نال مریا میں سوچنے لگ پیا یا اللہ یہ کھوتے نال بھی کیا گزرا کھوتا تے اگ تو پرا ہوئے تے یہ بنا کے آپ ہی بہ رہا ہے تاکہ میں لوگوں چانل پہ دے دو نا مراد آئے چنگا بھی جان تو بچا لینا اپنی ہوں اندازہ لا کھوتے نو سمجھ ہے آگے میں پرا ہوا ارے نہیں سمجھ سکیا کہ آگے جڑی بنانا پیا تو مارے گی مینو آپ ہی مونج ہو کے رہ گیا بچارا ہوں معلوم ہویا کہ موزی شہ تو بچنا یہ جانوراں دی فطرت وچ ہے اللہ تعالی حدود رکھی ہیں اس حدود جنہ ایک طبیعت ہوں مزاج دا فطرت دا مولا تعالی نے حد بندی دا نظام رکھیا ہے نا انہیں کہ جو بچارا اپنا بچن دی پوری پوری کوشش کرتا ہے جی تسا آکھو کبلا کہ فرق انسانوں دے حیوانوں دا وہ ہوں جناب کدے نال جی اکیس واسطے کہ اساں سونے کپڑے پا کے پھرنے آئے تے جانور نہیں پاندے سونے کپڑے رب وعدہ الا شریک مولا جانور بنائے بڑے سونے تتراں نو کڈے سونے کپڑے پوائے، موراں نو کڈے سونے کپڑے پوائے، ایڈے سونے کپڑے انہاں دے پر پٹ پٹ کے بندے رکھی کھڑے ہوندے نے، قرآن پاک وچ پر پٹ کے رکھی کھڑے ہوندے نے، اے ہوندے کپڑے نہیں، کپڑیاں نال جسم ہی ٹکی دا ہے نا، تو اپنا جسم ڈکی کھڑا، بے شک ہاں، اے ککڑیاں دے کپڑے نے، کپڑیاں نو سونا بناون واسطے کپڑے بناون والے انہاں دیاں فوٹواں کپڑے تے لا چھڈ دے نے، ایڈے سونے کپڑے نے، توجہ نہیں فرمائی، تے جے ہن خالی سونے تے فخر کپڑے فخر واسطے کپڑے پان تے سونے کپڑے پان نال فرق ہووے تے پھر تے او وی پائی کھڑے نے، ہن سوال اے وے انسان تے حیوان جے اڈن وچ فرق ہے بھائی، انسان اڈدا ہے ہوا وچ اج تے جسلے نہیں اڈدے ڈنگر ہوندے نے، کیوں جی ہن جہاز بنیا کھڑا میں کہوں تے الا وی اڈدیا، توجہ نہیں فرمائی، ہن میں تواڈے تے سوال کراں گا، دسو فرق انسان دے حیوان دا کیویں ہوندا ہے، توجہ نہیں کیتی میری گل تے، دسو ہوں فرق دسا، دو چیزاں نال فرق ہے، کیڑی کیڑی شے دا؟ ایک انسان خدا رب العالمین دی بنائی شریعت دی قید وچ ہوندا ہے، یہ جانوراں واسطے قید نہیں، توجہ نہیں فرمائی، سلام علی تاکید ارے حاجی علی اللہ مولانا مستفیٰ مرچی جی صاحب ارے اہل سنت، قید دتی سو دنیا وچ رہو تے اوویں رہی جویں اساں تینوں آکھیا، کادی قید؟ خالی کھان پین نہیں، خالی پاونا نہیں، انسان واسطے قید کر دیے، انسان جانور حلال ہرا کھاندا ضرور ہے پر اور موزی طبیعت اپنی نو نقصان دین والی چیز تو بھی بچ جاندا ہے، پر تیرا فرق اے وے تو حلال حرام دی تمیز کرنی ہے او بیچارا نہیں کر سکدا، توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں کیتی، تو فرق کرنا ہی پاک پلیت دا، تو شریعت دی قید اچ جانور اکھ اٹھاوے تے ہر پاسے ویندا وے، انسان تینو اساں پابندی لائیے، اساں تینو ایسے نال ہی ازمانا ہے، تیری اکھ ہر پاسے نہ اٹھے اودے اٹھے جدے مولا راضی ہوئے، جانور دی اکھ دے رب قید نہیں لائی، جانوراں کتیاں کھوتیاں دے اوتے پردے دی قید نہیں آئی، ایتے عورتاں انساناں دے اتے آئی کہ انہاں تے قید، قید قرآن شریعت ساری قید، قسم خدا دی کر کے اللہ ایتھوں ہی کافر دے منافق وکھرے وکھرے ہو جاندے نی، جے خالی کلمے پڑھاون دی گل ہوندی قسم خدا دی، جے قید احکام دی کڈ لو، حلال حرام دی کڈ لو، پاکی پلیتی دی کڈ لو، کفر اسلام دی کڈ لو، جائز ناجائز دی کڈ لو، نیکی برائی دی کڈ لو، کافر سارے کلمہ پڑھ لین گے، او آکھن گے لے جے اسلام دے نا خالی کلمے پڑھن دا تے چلو پڑھ نہیں اسا پڑھ لینے آ، پھر بھاویں سود کھادی جائیے، بھاویں رشوت کھادی جائیے، بھاویں بوترو سجدے کیتی جائیے، بھاویں بے نکاح لگے پھریے، جویں مرضی پا ودیے اسا ودیے، سانو پھر تساں نہ آکھیا جے نہ پچھیا جے، او بندے رب دے جے خالی کلمے دی گل ہوندی سارے کفر کلمے پڑھ لینے سن، پر جدوں اسلام قید دیندا وے پھر کوئی نصیباں والا ہی قبول فرماندا وے، بول بول سبحان اللہ، ہائے ہائے قسم خدا دی کر گیا نہ ہو، ساڈی اکھ دے قید، ساڈے توجہ فرمائی، یہ ساری شریعت انسان واسطے قائم ہے، ایتھے خواہش جانور جڑائی، جانور اپنی خواہش پوری کر دیا، اپنی خواہش پوری کر دیا، یہ نہیں ویکھدا حلال پہ پوری کرنا یا حرام پہ پوری کرنا وا، اوندے واسطے کی حلال کی حرام کی پاک کی پلیت، کتے نو پجا گوشت سٹو جائے، کتے نو حلال دا گوشت سٹو وی کھا جائے گا، سور سٹ دے او وی کھا جائے گا، بغیر ذبح کیتا سٹ دے او وی کھا جائے گا، اے تیرے واسطے مولا قید لائیے، او جانور کھاوی جتے تے بسم اللہ اللہ اکبر ہوے، اسے قید نال جانور تے بندے دا فرق ہی، قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرما، مولا کائنات نے سانو لباس دی قید لائی، جانورات لباس دی قید، مولا کائنات نے لباس دی قید انہ جانورات نہیں، ستر چھپا مناستے نہیں، وہ اپنی طبیعت نال اپنے مزاج نال رب انہوں پیدا کر دیا فطرتی طور تے نال لکش دیا وے، لیکن وہ اس واسطے تے نہیں پاؤ دے سانو رب آکھیا وے، یا شرم و حیا دا تکا رہ گئے رد تکا رہ وے، نا اے فرق صرف انسان نے کرنا وے، مینو رب رحمان بنایا انہیں فرمایا اپنے تن نو اپنے ستر نو چھپا لے، توجہ ہے کوئی نہ، گھر میں بادشاہ ہو تو عدل کی قید میں، قید گن دا یہ قید دا سارا فرق ہے، جو قید والا پتا نہ دے او بگیار ہے، بلکہ بگیار تو بدتر ہے، کیوں کہ بگیار واسطے نہ عقل سی نہ قید سی، وہ تے نہ آیا قید وچ، تے جنوں عقل بھی ملے تے مر دیوان والے دی قید وچ نہ آوے، توجہ نہیں فرمائی، اور سنو انسانی فطرت دا تقاضا ہے، انسان دی فطرت دا تقاضا ہے کہ قید ہو، قید جیڑا میرا مالک ہے، انسان دی فطرت دا تقاضا ہے کہ جیڑا کسے شاید دا مالک ہے انہوں قید وچ رکھے، او دا حق بنتا، میں مثال دینا ماشاءاللہ، ٹانگے دے اگے گھوڑا جپیا ہے، مالک انہوں جدھر موڑنا چاہندا ہے، جے نہ موڑے تے پچھوں کی کردا ہے، تڑال کٹیا ہوں، کھوتے نو بھی کٹ دا ہے، مجھ دودھ نہ دے تے، میں پوچھنا یہ جانوراں دے اساں مجازی مالک بنے ہاں، حقیقت چ نہیں، حقیقت چ وہی اساں مجازی بنے ہاں، سانو حق ملیا کہ نتھ بھی پائیے کٹیے بھی صحیح، تے سونے رب دا اے حق نہیں کہ انہاں نو میں بنایا تے میں قید وچ رکھنا ہے، جدوں اے ہٹن گے میں وی کٹاں گا، توجہ نہیں کیتی یار، توجہ نہیں فرمائی یار، تا کر کے رب دا ایک فقیر سی شجاع باغ دے علاقے جا رہے سن، تے جٹ ہل پہ بن دے سن، تے ٹگے جناب مطلب ہے جو ہے تے ایک ٹگے نے پاڑا کیتا، پاڑا جان دے جتھے ہل جا رہا ہوں نا وہ سیدھی لائن، جدو ماسا ڈگا پھرے تے وہ لائن ڈنگی ہو جاوے نا، اس لیے آندے نے پاڑا ہو گیا ہے، ہن سمجھ لگی، انہیں پارا کیتا دے پچھوں سوٹا جٹ نے دھرال کیتا، جدو سوٹا مارے نا تے اللہ دا فقیر وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا، تے منہ وچوں لفظ پہ نکلن، پارا کیتو سوٹا کھا دو، پارا کیتو سوٹا کھا دو، پارا کیتو سوٹا کھا دو، کسے ہوش چاہے تے پوچھے حضور خیر سی، فرمایا میں سوچی پہ گیا وہ اے بے عقل جانور ہے، تھوڑی لین بدلی سو پچھوں اس جٹ سوٹا ماریا ہے، اساں دے ساری لائن بدلی پھرنے اساں کنے کھاواں گے، اساں کنے پالے کیتے نے تے ساڈی عقل نہیں کام کیتا، آ جو کچھ بیماریاں تے جو عذاب سانو آوندے نے نا اے پاڑیاں دی سزا آئی، توجہ نہیں ہو کیتی، توجہ نہیں ہو فرمائی، تے جیندے جیندے بول سبحان اللہ، اور خدا دے بندے ارسل کے جاواں اسے واسطے انسان قید مالک دی قبول کر داوے اپنی فکر عقل دے تقاضے دے نال توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہائے ہائے ماشاءاللہ جانور قید جے قبول کیتی کھڑا ہے نا او بجا کھڑا ہے بجا کھڑا ہے انسان ہووے جڑا آخے سونیا تو بننے نہ بننے آپا تیری مننی توجہ نہیں فرمائی آپا تیری مننی ہے قسم خدا دی کر کے آنا انسان دے واسطے توجہ فرما نبی کیوں آدے نے نبی اس واسطے نہیں آدے کپڑے ون سمنے پا سوا لکھ نبی چو ایک نبی ہو جا کڈ وکھاؤ جڑے اللہ دے نبی آن فرمایا ہووے دس دس سوٹ رکھ پانچ پانچ سوٹ رکھ پوشاکا رکھ ان ڈیزائن بناوی ان فیشن بناوی ایک نبی کپڑے اندر فیشن دسن نہیں آئے انہاں ضرور دسیا وے کپڑا موٹا پاونا ہی پتلا نہیں پاونا ہی جدے نال تیرا ستر بکھے ایہو جا نہ ہوے سولا نہ ہوے تاکہ شرم و حیا دا تقاضا پورا ہوے کی مطلب ایک قید دسنے نے کپڑے پاون دی دوسرا مقصد دستے نے پاونا کیوں ہے کافر کپڑے پاوے تے کیوں پاونا ہے انج نہیں جاندا موج ہوندی پا لوے تے لا دے نبی مقصد دستا ہے اس واسطے پاونے نے ستر چھپا نہیں حیا رکھنا ہی غیرت رکھنی انسان دے ہر عمل تے ہر گل دا مقصد بھی دسا تے نال قید بھی دسنی ہے حکم بھی دسنا ہے اس واسطے نبی آندے نے اس واسطے نہیں کہ تو نلکیاں ایک رنگ دیاں آپا استعمال کریے تے پوشاکاں تے آکڑ فخر تے غرور جڑا اے سمجھے کپڑا فخر تے غرور واسطے پویندا ہے آکڑ واسطے پویندا ہے بندہ بندہ کپڑے نال بندا ہے جے سونا کپڑا نہ ہوئے تے بندہ بندا ہی نہیں تو تے خود جانور تو بدتر ہے اس بدھو نو آکھ بدھوا جے بندہ سونے کپڑے نال بندا ہے تو مڑ کپڑا قیمتی ہویا بندہ کالا ہویا توجہ نہیں فرمائی تو میں پوچھنا بندے دا مول زیادہ ہے یا کپڑے دا بندے دی قیمت زیادہ ہے یا کپڑے دی بندے دی شان زیادہ ہے یا کپڑے دی تے جے بندے نو سونے کپڑے نال شان ہے تے جے سادہ کپڑا چپاوے تے شان نہیں رہندی تے مول کپڑے شان نہیں رہندی تے مڑ کپڑا ہی اشرف ہویا بندہ کلا اشرف ہویا اے تا کافر انگریز نو کا رب سونے یہودیاں نو کافراں نو جانور تو بدتر فرمایا کیوں او آپ نو جاندا ہے میں کچھ نہیں آپ نے بارے سمجھدا انسان دے بارے کہ انسان کسے کم دا نہیں جے سونا کپڑا چپاوے تے تا مول اشرف بناندا مخلوق نو اسلام دستا ہے اشرف انسان ہے پیدر دیکھو نا میں مثال دینا ہر شاہ انسان آستے قربان ہوں دی اور میں مثال دینا بند کسے دے پتر دے یا پیو تے بانا ویا اکھا ویڑا تو ماں جی گاں قربان کر دینے کہ نہیں مال قربان کر دین دینے یا ماں جی گاں تے اکھا ویڑا آوے دے پتر کو چھٹی دائے کدی بھی کہہ رہے کسی ماج بچاؤ راستے پتر کو چھڑیا ہوئے تو معلوم ہویا ملک وڈی شاہ قیمتی تے شان آلی کے لیے جے بے تہار شاہ توجہ نہیں فرمائی تو پھر قرب قیمتی تے اے بے تے اشرف اے بے بے آکھنا ہے سونا کپڑا پاوے تو تا بندہ ہے جو سونا کپڑا نہیں تو پھر اے بندہ ہی نہیں تو پھر کپڑا بندہ ہے کالا بندہ ہے تا کر کے شیخ سادی شرازی آپ فرماندے نے میری ایک بادشاہ والے بادشاہ جانے ہوندے کوئی انہاں دعوتاں کیتیاں تے اگے ساڈی وی مینوں وی انہاں بلایا میں آ کے سادے جے کپڑے تے وچ تھوڑے تھوڑے پاٹے تھن تے میں وہی پا کے تے ٹر گیا جدو جا پہنچیا نا بوئے تے تے جڑے دربان کھڑے تھن انہاں مینوں پچھاں پچھاں پچھاں پچھاں ہوتا نہیں پتہ ایتھے کنا آنا ہے اگر میں پچھا ہو گیا گھر گیا نا تو پھر سونے کپڑے پا کے تو پھر آ گیا انہاں کے بسم اللہ تشریف لائی جدو میں آکھے اندر گیا نا اندر جدو گیا تو روٹی انہاں آگے رکھی کہ اللہ دا فقیر ہوتا سمجھا دے سکتے نا فرما دے نے جدو انہاں روٹی سالن رکھیا نا تو میں روٹی دے برکیاں کر کر کے تے چوڑی پائی جا میں تو سالن اپنے دروڑ دیتا انہاں آخیا شیخ سادی خیر جی تواڈے اکل دیا سمجھان دیا تے پوری دنیا چھوڑتا نے آپ ہی کیتی بیٹھے جی فرمایا میں تے پہلو ہی آیا سا یہ مینوں ہن پتا لگا ہے بھئی یہ دعوت کپڑیاں دی میری نہیں فرمایا میرے محبوب خدا آہا پاگ مبارک سر مبارک رکھ دے سن کئی وارا پاگ مبارک لا دینی کرتا مبارک پانا کئی وارا لا کے موڈے ترک کے اوے باہر آ جانا جے مدنی سرکار پوشاک پائیے تامی رب دا حبیب تے ساڈا نبی ساڈا سردار جے کرتا مبارک موڈے تے چرکھے آئے تامی ساڈا سردار توجہ نہیں فرمایا تے پھر کڈا چور جاندا جڑا آکھے بندہ کپڑے نال جے کپڑا سونے تے شان ہے ورنہ نہیں او ہے اونوں آکھے کافر دا نظریہ ہی سیر سدان دا نبی اس واسطے ہوندے نے او دسدے نے او تو کپڑا پا رب دی شریعت دے مطابق فخر تے غرور نہ رکھی ایک مقصد رکھی شرم و حیا بچاونا مقصد دسدے نے سارے پاون نہیں دس دے وہ آدھے نے کپڑا بھائی تو بھائی ہوئی تیرے نال لگے سونا بن جاوے تا کشان آ رہے افسوس انسان دے حیوان دا فرق سائنس دان نہیں جان سکتا وہ آپ ڈنگر نا مراد ڈنگرا تو بھیڑا ہے اس نو کی پتا انسان کی ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی انسان دے حیوان دا فرق کوٹھی نال نہیں سکول دیا کتاباں وچ لکھی کھڑے نے آکھے اج بڑے بڑے مکاناں وچ بندے رہندے نے پہلو کچے مکاناں وچ ہوندے سن پھر کہانیاں لکھیاں ہوئیاں شہر کی ایک بیٹی پنڈ میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتی ہے جب سیر کرتی ہے تو کہتی ہے ماشاءاللہ ادھر بہت اچھے کھیت ہیں بہت اچھے باغ ہیں لیکن ادھر مکان کچے کچے ہیں دو منزلہ مکان تو ایک بھی نہیں ہے لہذا یہ لوگ بے تہذیب ہیں پھٹے لانتے ویکھ کافر لانتی دے پہنچنے ہوں کچے مکان آخر بے تہذیب نے دا مطلب کی ہے بچیاں نو پڑھا چھڈیا کچے مکان تے اچے جے اچے تے کچے اچے نہ ہون تے کچے ہون تے او وچ رہن والے بے شعور تے بے تمیز ہون گے تے سٹ کتھے مرائیے سید لمبیا جس نے سمجھ لینا کچے مکان والا بے شعور ہوندا ہے تے کچے مکان تے آقا نامدار دے سن اور میں نہ کتیاں دی جانوراں تو بد تر عقل ثابت کرا آنکھے تہذیب نہیں کیوں آنکھے کچے چرند ہے پکے چراوے تا تہذیب کوٹھی چراوے تا محق انسان ہے مرنا حیوان ہے میں پوچھنا بدبختا جا جدو تساں کوٹھی تو باہر نکل کھلوندے جی اس لیے باندر ہوندے جی جی کوٹھی نال بندہ ہے تے کوٹھیوں بغیر بندہ نہیں تے کوٹھیوں بندہ باہر نکل کھلوے میرے کھوتا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی پہلے لو پتہ ہی نہیں بندہ ہندہ کے میرے انسان کس کو کہتے ہیں اور سن اگر کوٹھی نال انسان ہے تے سارے ڈنگر کھول کے تے کوٹھی وچ تال دیو تے صوفیاں تے باہر چھڈو اوتھے کھوتا بیٹھا ہوئے صوفے تے ایدر باندر بیٹھا ہوئے تے او ہر سارے بندے بن جان گے کیوں جے کوٹھی نال بندہ ہے تو کیوں نہیں بنے توجہ نہیں ہو فرمائی او کیوں نہیں بنے بندے افسوس کافر نہیں جاندا انسان دی شان کی او آندا ہے انسان دی شان جہان نال ہے میرے نبی آندے نے او سمجھاندے نے جہان دی شان انسان نال ہے تا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سائنسدان اور انسان یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتا سائنسدان وہ ہندا جیڑا اپنی عقل دے پیچھے چلے پاویں کٹھے کھوہ وچ لے جاوے انسان وہ ہندا جیڑا رب دے پیچھے چلے توجہ نہیں فرمائی او تاک سبحان اللہ رضا اک نال بول سبحان اللہ تا کر کے اقبال اکھدا نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے مجھے کیا مجھے کیا گلا تجھ سے تو نہ رہا نشین راہی سنو ہوا اور زمینوں میں سفر کرنا آسان ہے ایتے جانور بھی پچے پھر دینے انسان وہ ہے جو اپنے میں سفر کرے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائے اتلیاں پھڑ لینی ہے سوکھیاں نے ایتے باز بھی اٹھ دینو پھڑ لیندا ہے انسان ہوے جڑا اپنے آپ نو پھڑے اپنا موکل پھڑے تا کر کے اقبال فرماندے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو سائنسدان ستارے نو ویکھ رہے ہوندے نے کدھر جا رہے ہیں ٹائم بنانا ہے گھڑی بنا واندے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اتے آکھے راکٹ چلا کے بھجیا پھر دائمان زیدارے ویکھنے نے تو بڑے میں ویکھنے نے بھائی انتری دیا تے نوڑا بوا ویکھنے واسطے نہیں بنایا اس آکھیا تو اپنے آپ وچ گم ہو میں تینو رب وکھاون واسطے بنایا وے سارا جگ تینو ویکھے سواد پھیرے اتری دیا تو پرا بڑے وے وینا توجہ نہیں فرمائی کدھر سجے کھبے وینا رب آندا ہے میں تیرے ال ویکھا تو کسے ہور ال ویکھ جا تو مڑ آئی مٹی دے کھڑونے جو گئی ارے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا توجہ نال بول سبحان اللہ ہائے حکمت کے فلسفہ فلسفہ اپنے سینس اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا آندا ہے اوے اپنے سائنس دے چکراں وچ تے کنڈیاں وچ انج پھسیا ہے نہ مراد دے فیصلہ ہی نہیں کر سکیا انسان واسطے کی نفع ہے تے کی نقصان ہے توجہ نہیں فرمائی انسان واسطے کی نفع دے کی نقصان ہے جے دے نال انسان دی تباہی ہاں جی او نہیں سمجھ سکیا او شے کی ہے جے دے نال انسان دی آبادی ہے او نہیں سمجھ سکیا او تے سمجھدے سن اللہ دے نبی تے او بھی اپنے آپ نہیں سونا رب جو سمجھان والا ہوندا ہے تا رب سونے نے فرمایا سی توجہ فرمائی تا مالک کہنا نے فرمایا سی جاؤ اترو فما تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعتماد کرے اگل شیطان لگ جاندا ہے جدو اپنی عقل دے بھروسے چھڈے نا تے رحمان آ جاندا ہے سبحان اللہ واندا لے ہن اساں تینو ٹورنا تے زندگی دے سواد ویکھی جے فرید نہ بناواں تے موڑا کے ذرا بول بول سبحان اللہ اے اقبال پھر واندا اقبال اندا آج کل کہندے نا شمسی توانائی سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے تے جناب ٹیوپا بنائی جاندے پتہ نہیں کی کچھ بڑا کردا کہ شمسی توانائی دے نظام نال بہت کچھ اساں بنا لیا اقبال ایتھے بولیا ہے وچ رہ کے واہ واہ سوا کے پھر دریا ہاں جی اقبال اے چگل پتہ نہیں کی سمجھ رہے انہیں آکھیا پتر اوئے ماؤ تو ہو رہا وچ ہو رہا اقبال کلندر فرماؤندا جس میں سورج کی جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا سورج دیا شواما قبضے کر کے باہر لائٹاں بڑا چھڈیاں پر بےمان ایڈا بے وقوف ہے اپنی زندگی دی کالی رات دی سویر ہلے تک نہیں کر سکیا جڑی فرمائی بول بول سبحان اللہ ایمان نال سائنس دنیا تے آ گئی لیکن اے ویکھ کیا انسانیت بھی رہی ہے کیا عدل بھی رہا ہے کیا انسان دی قدر بھی رہی ہے امریکہ ماردہ پھردہ ہے بم تی تی لکھ بندہ تھلے بون چھڑدہ ہے سائنس دان کتا تھلے تی تی لکھ بندہ بون چھڑدہ ہے کیوں ہے اکے تھلو تیل کڈنا ہے کی کڈنا ہے اپنے بھی ان دے مار گئے ساڑے بھی مار گئے تے کڈنا تھلو کیے لینا کے تیل عراق دا تام لڑدہ پھردہ اور میں پوچھنا انہوں پوچھا کتیا کہ تیل دا مول زیادہ ہی یا بندیا دا توجہ نہیں ہوں فرمائی کہ دا مول زیادہ بندے لکھا تیل مگر مار گئے تیل اتھے بندے مار گئے تیل اتھے یہ بندے تیل اور بندے تیل آستے نہیں یا تیل بندے آستے توجہ نہیں کیوں آئے مرے ہو دس آمد انہوں تیل بندے ہو راستے رہے یا بندہ تیل راستے بندے راستے تیل ہے نا بندہ مرن دینے تیل مرنے میں لینا اے حسنس دان کتا انسان نو نہیں جاندا میرا مدنی سونا جاندا ہے اور مشکات دی حدیث سن میرے آقا ہے نامدار خالی اے سائنس دان ویکھیا تیل اس ویکھیا تے میرا مدنی سرکار تے عرش وی ویکھے تے فرش وی ویکھے تے ویکھ کے نہ تے آقا بیٹھے سن سرکار نے فرمایا اس عراق دے وچ دریائے فرات او جدا پانی امام حسین سرکار تے بند ہویا اس دریائے فرات دے بارے آقا نے فرمایا این وچوں نہ این دے سونے دے ٹبے نکلن گے سونے دے ٹبے نکلن گے ظاہر ہون گے تے سو ہر سو بندے ہر سو بندے وچوں ایک بندہ بچے گا تے 99 اوندے تے مر جان گے کی مطلب لکھاں مرن گے چند بچن گے او آکھن گے سانو نہیں او آکھے گا مارو ایک ملک آکھے گا مر رہا ہے نبی سونا انسان نو جان دے انسان دے مول نو ساڈے آقا کی فرمایا ہے حضور نے فرمایا امتیو تسی اوتھے نہ جاویا جی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی یار تسی اوتھے کی مطلب وہ سونا بندے واسطے بنیا ہے بندے مر جان سونا رہ جاوے نا سونا دریا اچ بڑ جاوے پر بندے تے رہ جان توجہ نہیں فرمایا سبحان ایمان نال دس مڑ انسان دا مقصد تے نبی سمجھایا ہے نا انسان تے حیوان دا فرق تے نبی سمجھایا سائنس دان تے سونے تو بندے قربان کرے محمد عربی سونے نو بندیا تو قربان کر چھوڑا نا تے لعنت سکولا تے ذرا ذوق نال بول جنہ سانو ادرو کند کرائی تے آکھے او انسان کے دشمن ہے اینو ایک کندہ مولوی سائنس دان کیوں نہیں بنیا میں کلانتی آئی انسان دا دشمن بنا توجہ نہیں ہو کی تو او کافر شیطان بھی من لیندا ہے شیطان بڑا ٹل لایا ہے نبیاں نو رسولاں نو ولیاں نو تسی سائنس دان بن جاؤ انہاں آکھیا پراؤ پراؤ مونج کٹی چی نا مرادا بندے مرا منایا کھڑا تباہی کرونی پرانس اسا سادی کھا لانگے پر جیتے سوکھے لئی اسا سادے پیدل ٹور لانگے پر جیویے تے سوکھے جیویے تے پرانس شیطان آیا کافران انہیں آگے ہیلو انہیں آگے جی جی جی سر انہیں آگے اے میں مونج کٹا منایا کھڑا بندے آنگی میں پی منایا کھڑا لا آتان کن ذریت ہو میں آدم کی اولاد کو یا اللہ پیس کر رکھ دوں گا میں پی منایا کھڑا انہاں آکھیا سا پیتھن والے بیٹھے آ پساون والے تو پیٹھی آپ پی بھائی انہیں بم بھی بناواں گے تے بندے پیواں گے بند بنے بندے پیواں گے جے ایکسیڈنٹ ہون تے بندے ہی پیواں گے پیٹھا ہی جاندا ہے لبدی شے کوئی معلوم ہویا ہے شیطان دا سودا ہے توجہ فرما قسم خدا دی کر کے انا او جھلیا اللہ وحدہ لا شریک پاک سونے رب دے نبی جن آئے نے انہاں انسان تے حیوان دا فرق دسیا وے انہاں کیا سمجھائے دنیا کا دے واسطے استعمال کرنی مقصد دسیا وے اور اے دسیا وے کیویں استعمال کرنی قیداں دسیاں نے جتھے تیرا نقصان ہوے جتھے انسانیت دا نقصان ہوے اوتھے دنیا نو چھڈ دے وی اپنی انسانیت بچا لوی نبی یار کے مقصد سمجھائی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر میرے آقا نے فرمایا دنیا مومن دا قید خانہ وے مومن دا اور کافر دی جنت اے دا مطلب سمجھاوا بولو بولو بولو مطلب سمجھا مومن دی اے جیل تے کافر دا کافر دی جنت ٹھیک ہے نا اے باغ ہے کافر دا ایویں نا کیوں قید وچ بندہ ہوے نا جیل وچ تے اودیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں او کئی وارا سوچدا میں اونوں وی ملا میں اونوں ملا میں آ وی کھاواں اودے وی جاواں سیر وی کراں یہ وہ پر ہوندی نہیں تڑیا ہوندا کی مطلب اوتھے خواہش اپنی نوں مار کے رکھنا پیندا توجہ نہیں فرمائی اوتھے پوریاں نہیں ہوندی ماشاءاللہ تے جنت وچ ہر خواہش پوری ہونی ہے جنت وچ بندہ جائے گا نا جے اوتھے بے قید اوتھے مڑ کوئی قید نہیں جیڑی شے خواہش ہووے دی نا رب وہی سامنے کر دے گا توجہ نہیں فرمائی جے رشتہ دار ہوندا تے ملنا چاہندا ہے ملنا چاہندا ہے تے خواہش ہوے گی رشتہ دار سامنے سامنے بیٹھے اس انداز نال بٹھائی رب ہو جاونے نے بارنج کرنا تے سامنے ایڈی لمبی جنت تساں آکھو گے یار چشتی مڑ کسے دی خواہش ہوے گی جنت وچ کہ میرے دوزخ وچ رشتہ دار پینے میں انہاں نوں ملاں سن رب وعدہ اولا شریک مولا جنت جنہاں نوں رکھے گا نا اونا نو ادرو دوزخیاں تو اینی نفرت ہونی ہے وہ ویکھنا گوارا نہیں کرنگے جویں ایس جہان اچ اللہ دا ولی کافران دے منہ ویکھنے پسند نہیں کرنگے ایس جہان اچ جنت تے اللہ دے پیاریاں دا گا رہے نا او تھے کوئی خواہش ہو جو نہیں ہونی وہ نفرت ہونی ہے الٹا ہاں او تیری خواہش ہو جی پیدا ہو سکتی جنتی بندہ زمین تے ہوئے او کافرہ تو نفرت کھا جاندہ ہے ایمان نال دس مولا علی مشکل کشا ابو جہل دے رشتہ دار میں لیکن کدی منہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا جدو اسلام آیا آیا اسلام جو پابندی لائی نفرت الٹا نفرت معلوم ہویا جنتی بندہ ایہو جی خواہش کار تھکے گئی نہیں اتھے خواہش ہون جیڑی ہووے گی باگ صاحب پوری جیڑی خواہش ہونی ہے پوری ہونی کہ کافر دنیا ہے چھے نبی پاک نے فرمایا ہے دنیا کافر دی جنت ہے کی مطلب او خواہش اپنی اون دی خواہش ہووے ماں نال بد زنا کر لیندا ہے خواہش نو قید نہیں پابندی نہیں او لوندا سور کھان تے آ گیا ارادہ کپڑے لان تے آ گیا تے موڈے تے نہیں بابے ہوری لگے پھر دن توجہ نہیں فرمائی رنا نو کپڑے تو کڈو ٹھیک ہے جی کڈ لو غر دے کے او کتا ہوندا ہے اس دنیا وچ خواہش دا پیروکار کوئی قید نہیں حضور نے فرمایا اون دی جنت ہے توجہ نہیں فرمائی اور اے نہ سمجھیں کہ ایدا مطلب اے ہونا ہے خالی کہ بھئی جڑا مومن ہے او روے گئے تھے تنگ دست غریب بالکل تے کافر روے گا بہت پہ کئی کافر مارے پہ تے کئی عثمان غنی وانگو توجہ نہیں فرمائی او دا مطلب بے وے کافر دنیا اچ اپنی خواہش دی پیروی کردا ہے تے خواہش پوری کردا ہے مومن خواہش نہیں اتے پوری کرتا، یہ خواہش تے لاندا ہے قید تے پابندی. جدو یہ لاندا ہے پابندی، یہ قید خانہ ہے کافر دی جنت. ہوں رب دیندا ہے جزا کا، جزا دا جہان ہے اگلا، کافر ایتھے ہے چھٹا خواہشاں دے پیچھے، اودے واسطے اگے ہے قید دوزخ دی. دوزخ وچ ایک رب اون دی پوری نہیں ہون دے گا. توجہ نہیں فرمائی. ہاں انہیں منگنے پانی تے اگلدا خون، ابلدا پیپ اونوں پلا دتا جانا. ایک خواہش نہیں پوری ہونی، ترفدا رہنا جہنم وچ کافر نے. تے جدو مومن ایتھے قید لاؤندا ہے آپ تے، اکھ تے، گھر تے، بیوی تے، بچیاں تے، غیرت دی، عزت دی، حیا دی، شریعت دی، حلال دی، حرام دی، پاک دی، پلید دی، ہر قید پوری کردا ہے رب آندا ہے او تو 10 سال 20 سال اوتھے قید کٹ آیا ہے. اور اللہ پھر اسا جزا دینے او بے حسابی. تو اپنے جوگا سا، آپ جن جوگا سا، تو انہاں کیتا ہی. اسا جن جوگا مرسا انہاں کرنے آ، تو اپنے جوگا رہ کے تیوی سال قید کٹی آئی. اسا ہمیشہ دی آزادی دے دیتی موجا لے، تو منگ دا جا اسا دین دے جائیے. انسان دی زندگی قید والی ہے، جانور دی زندگی بے قید ہے. کادی قید شریعت دی. اور رب سونے ڈنگر بھی دو قسم دے بنا دیتے نے پھر جانور. ایک قید قبول کیتی کھڑے نے بندیاں دی، ایک چھٹے پھر دے نے. پھر انہاں دا فرق بھی دس دیتا ہے، جے ویکھ اپنے اکھا نال جیڑا کتا گالے چ پٹا پائی پھرے اونوں نہ کمیٹی والا مار سکتا ہے، نہ کوئی لتر مار دے، جے مارے تے سائیں پنج دے نے. ایک کتا او وی جڑا باہر بے قید لگا پھردا ہی باہر، کمیٹی والے وی گھننی آوندے نے، بندے وی لتر مار دے نے، کسے کم دا نہیں. اوترا ہی ہے نکھترا، انہوں پنجاں نہ کی کوئی نہیں خرید دا، وہ لکھا اچ پہ وک دئی. جنہیں پٹا پایا ہے کدی مکھا پہ کھان دئی، کدی کچھ پہ کھان دئی، وہ قید قبول کیتی ہے بندے دی. وہ جانور مول پا کے عزت پائی کھڑا ہے، وہ جے تو شادی کرے گا دس تیرا مول کنا ہوے گا. پھر تیرے اور میری اکھ ویکھے آپ اکھ کٹ دئیے. من آدالی ولی جن فقط آدن تو بلحرب، جہاں ساڈے ولی نو رب آندے سجن نو دکھ پہنچاوے، اساں دی نال جنگ دا اعلان کرنے آ. آنے آ سانو تے گالا کٹ لیا نہیں بعد پھڑا گے، پر ساڈیا نو کٹیا نہیں. تینوں پتا نہیں اسا قدر کنا کرنے آ. قسم خدا دی ماں بھان مڑ بھاوے ولی دا رشتے دار وی ہووی نا، رب لما کر ماردا. ابو جا رشتے دار نہیں تے سا کیوں تے جنہ ساڈے قید قبول کیتی، یہ سا بھی ساری مرضی نال لیندے نے. ساری قید وچ سا غفلت نال نہیں جان دیندے، نہ اینی قید پائی اسا ایویں چھڑ دئیے. تاں سلطان باو فرماؤندا ہے جو دم غافل یارا سو دم کافر. ایک قید سمجھائیے کہ اساں دے سا سا دم دم نو قید چ رکھنے، کافر بے قیدا تے چھٹا ڈنگا رہی. اساں اس مالک دی قید والے جو دم غافل یارا سو دم کافری. سانو مرشد سبقی پڑھایا او سنیا سکھو نہیں تے گیا کھلے کھیا. اسا چت مولا ول لایا بند کر دیتی سا یہ جی قید لائی ہے حسین نو جتھے آکھے گا اتھے ہی مری چل گا کیتی جان ہوا لے رب دے ایسا ایسا عشقی کمایا میں کہاں مسلمان برباد ہوا کٹیندا ہی پیا میں کیا مسلمان نہ کہو اسا بے ایمان آندا کیوں میں کیا جلیا پٹے والا کتا ہوئے انہوں سائی نہیں کٹیچن دیں آپ پٹے لائی کھڑے تا کٹتے پے رب آندا مارو یہ ہمارے نے یہ لچر نے لمب لچر یہ بازاری سودا ہے کٹا کٹا انہوں ساڈے کدوں نے ساڈا ہوے فرید ورگا تے پھر اساں ویکھیے کی کردے ذرا بول سبحان اللہ ہیں ایویں ایویں بابے فرید دے گھر وچ بچے سن 6 سالاں دے کوٹھے آل شریف کوٹھے آل ملتان دے نال جتھے آپ دے والد صاحب قبلہ دے والدہ دا دربار شریف میں اوتھے زیارت کرایا حضور خواجہ جمال الدین سلیمان آپ دے والد پاک دا نام سی آپ سرکار دے گھر وچ وڑ گیا نا چور حالے بچے سنتے اما پاک قید آلی ہے بے قیدی نہیں سی دفترہ بدارہ میں جرولان آلی نہیں سی سکولی نہیں سی گھرچ قید رب دی قبول کر کے بیٹھی تھی چور اندر وڑے آئے نگاہ پہ لگی چور دی بی بی پاک مسلح تے بے رب رب بے کر دی سی جدو چور دی نظر پہن لگی ہے رب اکھیں کڑ لیاں قید ساڈی قبول کیتی بھائی تین پیا اکھاں کڈیاں چیخ کے باہر آیا میں بھی نہ ہو گیا انہیں کدھر بڑھیا تھا انہیں کہ تین پتہ نہیں ہے کون نے توجہ نہیں کر میں تیرے ساڈے گھر پا کٹیندے لٹیندے نے رب آندا ہے ایدے کردا ہے یہ ساری پابندی قبول نہیں کرتا ہے نبی نال مقصد دستے نے کھان دیا ڈشا نہیں نبی بنوا اٹھ اٹھ ڈشا سکول ڈشا دکھاتے ہیں اتنے ڈشا یہ نہیں دکھاتے بھی کھانی کہڑی حلال کھانی ہے گھر تو بجو نہیں بربائی ہاں جی اتنے سارا کچھ تنی آؤ باجی کی کمائی بھی تنی آؤ نبی ڈش دس نہیں آتا نبی یہ دستا ہے حلال کیڑا کھانا ہے تو انسان نے انسان والا فرق ضرور رکھ نبی یہ نہیں دستا عمارتاں اونچیاں کنج بنانیاں نہیں کوئی نبی دسو جڑا آن کے دسیا ہوئے نبی یہ دستے نے اینو چھوٹا بنا تے مقصد کی سر لکانا ہی اگا جانا ہی اسے واسطے نبی آن کے نہ خود محل بناتے قسم خدا دی میں آنا ساڈا نبی چاہندا نا اپنے ہر امتی نو سونے دا گھر بنوا دینا توجہ نہیں فرما لیکن میرے نبی صدقے جاواں سونے تو آپ سمجھ آ رہے سن سمجھا رہے سن رب جو سارا کچھ سمجھایا کیتا حبیب جانتے سن انہوں سونے دا گھر بنا بھی دیتا تے جانا تے مٹی سے تے کیوں سونے دا گھر انج کرا انہوں نے آکھا ایتھے ہن کچے رکھ لو ایتھے چھوٹے رکھ لو اگا تو آنو میں سونے دے بنوا دس کیوں گھارے ہو جا دیوا جندے چو نکلے نا توجہ نہیں فرمائے ایتھو میں نکل جا رہی میں کیوں مڑ دیا میں او گھر سونے دے بنا دیا گا ایتھو نکلے گا نہیں میں جنت تھا تیرا انتظار کر رہا ہوں نہیں توجہ نہیں فرمائے نبی زندگی با مقصد بنا دے ہر شہ کا مقصد دسیا تو کی جو کرنا کا دے واسطے رب راضی ہوئے شریعت تے چلنی تے رب راضی کرنی، جنت لبنی دوزخ تو بچنی، زندگی دا ہر کام دا مقصد دسیا ہے. تا کر کے جڑا انہاں بنایا ہے وہ انسان ہے، جڑا انہاں نو کنڈ کر گیا ہے وہاں نے. ایس وقت اساں دوواں چیزاں تو، ساڈی جڑی لانتی تعلیم ہے دوواں چیزاں تو خالی، ایک قید شریعت تو خالی. او تھڈو بنان دے چھٹا کتا نے باندر، ہاں وہ اندرے شریعت ہے کیا چھٹا باندر. ادھرو قید شریعت دی گئی، شریعت دی قید نا ان سکول اج بوش آ جاوے، شریعت دی قید چھڈی نا بوش آوے دے سلوٹ مارنگے نا، تو اونا دا اپنا پیو بھی او سے ویڑے آ جاوے جے تھلے بوش آیا دے پیو نو تو باندی تھا کونی لبنی کہ لبنی، ایمان نا سچی دسی سکول اچ پیو نو باہر دی تھا کو نی لبنی، تے بوش آستے سڑکاں دے چونے وچھے ہونے نے پیو نو لنگن دی تھا کو نی لبنی. اے ہن بے قید نے نا، جے نا وچ ہن انسان تے حیوان دا فرق جاندا سمجھدا، تے بوش دے منہ تے لتر ماردا پیو دے چادراں وچ آندا ادھر. توجہ نہیں فرمائی، جمن والے دی تمیز نہیں، جمن والے دا شعور نہیں، کافر دا شعور ہے. ساڈے اج مقصد نکلیا اسا جانور، او کیونکہ جانور کھاندے پیندے ضرور نے لیکن انہاں دا زندگی دا کوئی مقصد نہیں، کوئی نصب لائن نہیں، اسا آگا کی لینا ہے نو، صرف کھانا پینا ہے. جانور بے مقصد پیا جیندا کھاندا پیندا ہے، رہندا مکان اپنے جوڑدا تے مردا تے ہو جاندا ہے. انسان با مقصد جیندا ہے، میں رب دا بننا ہے، جنت لینی ہے، رب کول معافی لینی ہے، بخشش لینی ہے، اے ہے با مقصد. جدو اے با مقصد ہوے اے انسان حیوان تو ممتاز ہو جاندا ہے تے فرق ہو جاندا ہے. اج تا کر کے بندے جانوراں تو بدتر بن گئے نے. مینوں ایک بندہ کہن لگا چشتی اکھے پہلو تے ڈردے سا کتے بلے تو، باہر نکلدے سا کوئی سپ نہ لڑ جاوے، ہن اکھے ڈرنے آ بندے تو کوئی اگوں نہ ٹکر جاوے. راتی اسی آ رہے سن تے بخت والے کھڑے سن چھانگے مانگے، بخت والے بخت والے یعنی سڑے بخت والے اوتھے کھڑے سن. ساڈی گڈی آئی انہاں اگوں لایا ہوندا ہے روکن والا، تے کہن لگے ڈرائیور نو تینوں توں جو سواریاں چکی پھرنا ہے پچھو بندے راہ کے نہیں تھے لیا سکتا، ہور سواری دا انتظار کر لیندا، اے ہنے ہی ایک ٹرک نو لتر پیا نے. میں مڑ ریا نہ گیا، میں کہ قبلا کیوں ناراض پے ہوندے جی، تھوڑیاں جو مہربانی ہوئی. اچھا اونوں پہلی تو میری گل سمجھنا، آندا میں پیا نا جی پچھوں ہور گڈیاں رلا کے نال لے آوندے. میں کہیا کہ بلا اساں دا وی رلا لے آوندے نا، تہاڈی مہربانی جتھے ہوے دا وی کچھ نہیں کر سکدی. تہاڈی اف ہے. میں کہیا کہ بلا جی اے گڈیاں رلا کے ہن بچنا ہے تے مڑ تساں وڑے وی لینا، آپا ایک دوے نوں رلا لاں گے بول گھراں نوں جاؤ. کی رہ گیا ساڈے جانور تو بدتر بن گیا. تا قسم خدا دی اس لیے پوری دنیا ایک جانوراں دا والا ہے، جیویں جانور والے دے اندر کوئی سنگ مار رہا ہوندا ہے، کوئی رات مار رہا ہوندا ہے، کوئی کچھ پیا کردا ہوندا ہے، چوی گھنٹے بے مقصد ایک دوجے نو مار رہی ہے لٹ رہی ہے دنیا، نہ بیوی مرد دی نہ کوئی بھائی آئیے کٹے لوٹے مارے. یہ جانوراں دا واڑا ہے، سائنس دان جانوراں دا واڑا بنایا ہے، اللہ دے نبی فرشتیاں دا گھر انج آکھ بل کے نبی آئے انہاں دنیا نو جنت بنایا ہے. مرد فرشتے تے عورتاں حورا. ہائے ہائے ہائے سکول آیا ہے انہیں تھڈوں دنیا نو والا چا بنایا ڈنگر دا، ہن مرد ہیں تے کھوتیاں تو بہڑے میرے رنگے، تے جے رنا ہیں تے کھوتیاں تو گئیاں گزریاں. ایمان نال ریساں پیاں لگدیاں رنا. میں کیا قبلہ کھوتی کھوتی نو نساو ان دے نال مول وینیا کہ دی ریس تکڑی ہے توجہ نہیں اونا برا دو انہاں نو کھوتیاں دا چھٹیا جے اے ریساں دے کھوتیاں لاندیاں دے میں کہ گل سنوئے اے جے ریساں لوانیاں نے ورنا دیاں آندے ہاں میں کہ بے ایمانو اپنیاں او کڈ لے آویاں نے جنوں 9-9 مہینے ہوئے ہو اپنی اماں او لے آویا نے جیڑی 9-9 مہینے مول ریس لگے تے پتہ لگے دی اماں پئی نسدی ہائے پھٹے والا تے دعا کر اللہ انسان چا بنا لے آمین چا بنا لے آخر دعوانا